بلکہ انہیں اس کا اچمبا یعنی تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا۔ تو کافر بولے، یہ تو عجیب بات ہے،